I zmieniamy temat. Rządowy sztab kryzysowy COBRA zwołany w Wielkiej Brytanii. Powód to kryzys w relacjach z Iranem. Przypomnijmy, w piątek w cieśninie Ormus irańskie statki przejęły pływający pod brytyjską banderą tankowiec. Zamiast bandery brytyjskiej flaga irańska. Teheran opublikował pierwsze nagrania tankowca po tym, jak został przejęty i sprowadzony na irańskie wody. A dziś posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA. Od piątku to trzecie spotkanie, ale pierwsze z udziałem odchodzącej premier Theresy May. Na spotkaniu analiza najnowszych danych wywiadowczych, również od sojuszników i dyskusja strategiczna, bo Londyn ciągle chce uratować traktat nuklearny zawarty z Teheranem, traktat, z którego Waszyngton się wycofał. Tymczasem wiceminister obrony Tobias Elwood wykorzystuje kryzys, by zaalarmować. Nie jesteśmy w stanie radzić sobie ze skomplikowanymi wyzwaniami militarnymi XXI wieku. Tobias Elwood mówi Timesowi, że nowy premier musi zainwestować w obronność. Kryzys w sprawie tankowców zostanie bowiem odziedziczony przez następcę premier May, którego nazwisko poznamy w tym tygodniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli zastanawiają się Państwo, co też przydarzy nam się jutro w pogodzie, to już donoszę. Wtorek ma być pochmurny, gdzie niegdzie popada deszcz, szanse na przejaśnienia i chwile ze słońcem na zachodzie i dla równowagi na wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem i na Podkarpaciu do 29 na krańcach zachodnich Dolnego Śląska. W Dolinach Karpackich około 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w Mediamarkt. RRSO na 18 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 24 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Off Festival Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. Off Festival. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina Aflofarm. Objawy cery trądzikowej u dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego na skutek stresu, dlatego warto zastosować suplement diety Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D Aflofarm. Cały tydzień do Biedronki po promocję gnam. Tyleż tu dobrego, więc codziennie kupić mogę wiele i zapłacić jeszcze mniej do tego. Ale tydzień w Biedronce codziennie wyjątkowo. Tylko teraz 3 dowolne kosmetyki Nivea w cenie 2. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ładna godzina, 8 minut po godzinie 18 i to jest ten moment. To jest ten moment, czas na naszą płytę tygodnia i to jest interesująca propozycja. Janerka na basy i głosy. Bas już jest. Jeżeli chodzi o głos, to zaraz zaśpiewa pani Katarzyna Nasowska, a ja jeszcze zdążę powiedzieć, że mamy dla państwa dwie nasze płyty tygodnia. Proszę pisać. 71335. Wszystkie szmery w dalekim tle. ty coś wiesz i jesteś taka niezmęczona kiczem. Wieje, wieje, no wieje i rozwiewa mnie. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Jasne. Płyty Janerka na basy i głosy otrzymuje pani Iwona z Grodziska Wielkopolskiego oraz pan Piotr Supraśla. Gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Kiedyś tętniło tu życie, a dziś do dawnej stanicy harcerskiej Aleksandra Kamińskiego w Górkach Wielkich zaglądają jedynie wandale, a przecież to miejsce historyczne. Ostatnie wakacje spędzili tu bohaterowie Kamieni na Szaniec, Rudy, Zośka i Alek. Niestety gmina Brenna nie ma pieniędzy na ratowanie stanicy, mówi Anna Fenby-Taylor, wnuczka Zofii Kostsak. Tu właśnie mamy te dwa tarasy na tym środkowym głównym budynku. No i myślę, że Rudy, Alek i Zoszka to właśnie tutaj byli widziani albo na tym dolnym, albo tym wyższym. Jadalnia była od razu za tymi oknami na tym dolnym, większym tarasie. I stąd mieli to pyszne mleko. Pyszne mleko było z ich własnej hodowli na pewno. Tadeusz Kosak sprowadził bydło, krowy ze Szwajcarii, które były niesłychanie mleczne. I harcerze to przyjęli te krowy razem z folwarkiem. I myślę, że to świetne mleko prawdopodobnie było od tych krów szwajcarskich. Niestety te szyby, które są wybijane, może jeszcze znajdziemy szyby. O, tu jest jedna na przykład. To jest chyba szkło kryształowe, a tu jest już normalna. W 1932 roku Lady Baden-Powell, żona założyciela całego światowego ruchu skautingowego, przyjechała tutaj na Światową Konferencję Skautek. Na pewno była duża delegacja z Egiptu, z Indii, nie mówiąc oczywiście z Ameryki, Kanady i tak dalej. Więc górki, które były w ten czas naprawdę na odludziu, były odwiedzane przez wielki świat. Gmina Brenna stara się oczywiście jak najlepiej dbać o te budynki. Dariusz Jakubiec, Urząd Gminy Brenna. W ciągu ostatnich 10 lat ponad 100 tysięcy wydaliśmy na prace konserwacyjne, na zabiegi związane z remontami. Niestety wandalizm powoduje, że ciągle mamy ten problem, że wybijane są te szyby, mamy po prostu zdewastowane wejścia, obejście. To jest jeszcze stosunkowo nowa historia, więc może trzeba po prostu dojrzeć, żeby docenić, że tu się wychowały szare szeregi. Tutaj Aleksander Kamiński właśnie dzieło swojego życia postawił, kierował. Ale jest na tablicy upamiętnienie, na końcu jest napisane Kamykowi harcerze. Mm-hmm. Czyli on tutaj jest nadal? Jest nadal, ale już widzimy, że Złomiarz próbował ją usunąć. Gmina Brenna jest zbyt małą gminą, żeby można było wyasygnować w budżecie środki na tego typu działalność. Oczywiście trzeba mieć jeszcze pomysł na tę działalność. To są trzy obiekty o dużej kubaturze, dużej powierzchni użytkowej. Są sugestie, co tu zrobić. Słyszałam już bibliotekę gminną, a właściwie cała Biblioteka Narodowa chyba by się tu zmieściła. Gmina jest za mała i za słaba, jeśli chodzi o finansowanie tego typu projektów. Nie jesteśmy przygotowani na to, żeby zrewitalizować te obiekty. Ja szacuję, że to są nakłady na poziomie przynajmniej 30 milionów złotych. Dlaczego właściwie gmina kupiła ten obszar, skoro on jest taki kłopotliwy? Chyba rzeczywistość przerosła wtedy decydujących o tym i niestety nie udało się zrealizować tych celów, które tam sobie postawiono. Jest pewien smutek, że człowiek widzi coś, co naprawdę było czymś wspaniałym, wychowywało młodych ludzi, a teraz to po prostu stoi i ta historia jest totalnie jakby zapomniana. Stanicę Aleksandra Kamińskiego odwiedziła Martyna Wojtkowska, a w Trójce Marek Grechuta. Gwiazdy poezji, gdzieś w nas niosą krzyże Polonii, gdzieś w nas kwilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą kaci strumienia, gdzieś w nas piszą donos na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś w nas jadą wolni bogowie, gdzieś w nas piją klęskę godzowie. Są krzyże Polonii, gdzieś w nas kwilobuty północy, gdzieś w nas idą ludzie niezłomni, gdzieś w nas mocą gacie w strumienie, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas pieją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą baby niesyte, gdzieś w nas stoją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas proszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty płomieni, gdzieś w nas. Gdzieś nas tańczą strachu stróżowie, gdzieś nas jadą wolni bogowie, gdzieś nas piją klęski wodzowe, gdzieś nas. Gdzieś nas niosą krzyże Polonii, gdzieś nas kilobuty tu noc, gdzieś nas i do ludzie nie złomi, gdzieś w nas chodzą braci strumienie, gdzieś w nas piszą do nas na życie, gdzieś w nas piją prawdy na różne, gdzieś w nas płaczą barwy niesyte, gdzieś w nas stroją namiot cyrkowcy, gdzieś w nas poszą dzieci jaskółki, gdzieś w nas grają karty. A u nas jeszcze jedna propozycja, być może taka czeka nas przyszłość. Firma amerykańskiego miliardera Elona Muska znalazła sposób na połączenie ludzkiego mózgu ze sztuczną inteligencją. Jak to zrobi? Pomysł polega na tym, żeby implant cieńszy od ludzkiego włosa wszczepić do głowy. Taki chip umożliwiałby połączenie z internetem i sterowanie smartfonem myślami. Mówił o tym podczas konferencji prasowej sam Elon Musk. To zabrzmi trochę dziwnie, ale chodzi nam o stworzenie pewnego rodzaju symbiozy ze sztuczną inteligencją. Dzięki silnym powiązaniom interfejsu mózg-komputer myślę, że możemy znaleźć sposób, jak to zrobić. To, co zostało zapowiedziane podczas konferencji Neuralink, pierwszej po 2 latach od założenia firmy właśnie przez Ilona Muska. Przemysław Chojnicki, doktor matematyki i założyciel firmy Ulam AI. To rodzaj chipów, które będzie można wszczepiać pod mózg, które pozwolą nam na lepszą komunikację i przesyłanie większej rozdzielczości danych. Plusy są przede wszystkim takie, że to znacząco poprawi możliwości ludzkie. Jawida Michalska, prezes Fundacji Digital University. Generalnie mózg ludzki jest słaby w zapamiętywaniu, słaby jest w wynajdywaniu pewnych wzorców zachowań z dużych zbiorów danych. Słaby jest pamięciowo, a to jest to, co tego typu połączenie bezpośrednio z internetem może poprawić. Oprogramowanie do chipu jest bezprzewodowe, więc nie masz portu sieciowego w swojej głowie, co jest bardzo ważne. To właściwie jak Bluetooth. Mamy nadzieję wszczepić go pacjentowi przed końcem przyszłego roku. Czy w takim razie już niedługo będziemy mogli sterować smartfonem naszymi myślami? Pewnie tak. Ta cała procedura jeszcze jednak w tym momencie wydaje się dość skomplikowana, bo mimo, że pewnie będzie można już wszczepić implant, który pozwalałby nam zamawiać Ubera w dowolne miejsce, to jednak mało kto zdecyduje się na tą procedurę, jeżeli wiąże się ona z lobotomią i rzeczywiście ingerencją w czaszkę. Więc to, do czego dążymy, to jest jak najprostsze urządzenie, które będzie w stanie pomagać nam używać tych możliwości, które dają nam smartfony, bez smartfona. To jest jak gdyby czytanie myśli. Profesor Zbigniew Czernicki, neurochirurg. Pomyślimy sobie, że chcielibyśmy coś zrobić i to się robi. Połączyć się, tak jak fajnie, z internetem, na przykład, czy jakiekolwiek inne działania. Natomiast to jest oczywiście możliwe bardzo jeszcze ciągle niedopracowanym sposobie i w związku z tym na pewno uważam, że to jest jeszcze odległa rzecz. Ogromne inwestycje idą w tym kierunku. To nie tylko Neuralink, ale też Unity Bio, Deepwater. Tak naprawdę departamenty obrony wielu krajów, w tym w Chinach, pracują nad tego typu koncepcjami. We're already a cyborg. I mean, you have a Właściwie już jesteśmy cyborgami. Masz cyfrową wersję siebie albo jej część online, w formie maili, w mediach społecznościowych i wszystkim, czego tam używasz. W zasadzie z pomocą swojego komputera, smartfona i aplikacji masz supermoce. Masz większą moc niż prezydent Stanów Zjednoczonych 20 lat temu. Cieszmy się nowymi technologiami, ale wiedzmy o tym, że bardzo dużo od tego, w którym kierunku pójdzie ich rozwój, zależy od nas. Czyli czy my będziemy nasze społeczeństwo leczyć z nieuleczalnych chorób, poprawiać jakość życia i ratować planetę, czy pobiegniemy bardzo szybko w zupełnie odwrotną stronę. Te informacje zebrała Ewa Dziardziel, a u nas niebawem ekonomia. Immersed in sin is all we have to give. These futures made of.

przeszacowali, przeszarżowali, podeszli zbyt z nadmiarem optymizmu i przed tym na pewno bym przestrzegała. Ale z czego to wynika? Czy to nie jest przypadkiem rola tych wszystkich programów socjalnych, które powodują, że no, mamy dodatkowy zastrzyk gotówki i myślimy sobie, no jak sobie weźmiemy kredyt na 10 lat, a mamy dwuletnie dziecko, to zdążymy to spłacić? No właśnie z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że średnia wartość kredytów gotówkowych, konsumpcyjnych w sumie weźmy szerzej, rośnie. Ona już przekracza 17 tysięcy złotych. Wzrosło w ostatnich miesiącach, rośnie popyt na kredyty do między 15 a 30 tysięcy złotych. Ta dynamika jest około 7%. Dla kredytów na ponad 30 tysięcy jest jeszcze wyższa i no, widać właśnie ten optymizm, o którym pan mówi i też po prostu wykorzystanie większych dochodów do tego, by zwiększyć swoje wydatki. Lewarujemy właśnie tymi dochodami jeszcze bardziej tę konsumpcję. No a my, bo tu jest z jednej strony właśnie pożyczanie, informacje, które widnieją w Biurze Informacji Kredytowej o tym, jakie Polacy biorą kredyty i jak je spłacają, a z drugiej my tu widzimy w rejestrze dłużników, jak później te osoby, które przesadzą, są do tego rejestru wpisywane przez wierzycieli, nie tylko banki, bo staramy się właśnie za wszelką cenę te raty kredytowe spłacać niemalże do końca, szczególnie kredytów mieszkaniowych. Na to, no tak, kredytów, to są najlepiej tak. spłacalne kredyty. I wcześniej potrafimy położyć czynsz za to mieszkanie, czy spłatę innych zobowiązań, powiedzmy czesnego za szkołę, jeśli jest takie, czy też rachunki za telefon, za kablówkę i zaczynają się piętrzyć te problemy. I jak widzimy, nawet w tym najlepszym okresie koniunktury gospodarczej, jaki w tym dobrym, tak, jaki teraz obserwujemy, tych dłużników przybywa. Także niestety wielu z nas się myli, tak? Zakłada bardziej optymistyczny wariant. Jeszcze właśnie bardziej optymistyczny wariant niż go spotyka w życiu. Choć faktycznie podstawy ku temu, żeby myśleć optymistycznie są, bo są ogromne transfery socjalne, które zwiększają to tę pewność. Kredytową. I o ile może one się nie przekładają, te programy, na zwiększenie zdolności kredytowej, bo tutaj nadzór finansowy nie patrzy na to zbyt przychylnie, tylko oczekuje, że te stałe dochody płac, wynagrodzenia po prostu, czy emerytury, renty będą służyły. Czyli te dodatkowe pieniądze, które wpływają, te 500 plus mówiąc umownie, nie są brane pod uwagę. Nie powinny raczej być brane pod uwagę, natomiast no banki wiedzą, że to poprawia sytuację finansową tego kredytobiorcy i to też przekłada się na wydłużenie, żeby on mógł wziąć większe pieniądze na tych dochodach, które ma, bez uwzględniania tych programów socjalnych. No weźmy tutaj też właśnie nawet emerytów teraz i oni dostali, tak? No ale to jednorazowo. Ale no już co roku mają dostać. Tak? No, to już to jest, jeszcze nie jest wiadomo. To już jest jakiś wzrost jednak. No i jest to brane pod uwagę w tle. Bank wydłuża okres spłaty, żeby móc pożyczyć tym kredytobiorcom większą sumę na tych dochodach, które mają. Ci ludzie wpłacają szybciej, zwykle taka średnia okresu kredytowania to około 44 miesięcy. Spłacają w 22, czyli niecałe 2 lata. No i tak właśnie w tle banki mają świadomość, że to wsparcie to idzie i jakby pomoże też w obsłudze i utrzymaniu jakości tych kredytów. A skąd się bierze ta druga część mojego wstępu, że w przyszłości mogą mieć problemy? Dlaczego mogą mieć problemy? No, musimy pomyśleć o tym, że raz... Chodzi o tych spłacających. Ogromne problemy. Są te ogromne programy socjalne. One też w dużej mierze są pochodną koniunktury gospodarczej. Trudno stwierdzić na pewno, że jak się zacznie się gospodarka załamywać, to czy rzeczywiście będzie też państwo dalej stać na wypłacanie tych pieniędzy i się okaże, że może ich zabraknąć wtedy, gdy będziemy ich najbardziej potrzebować. Bo jeśli musimy pomyśleć, że w ogóle gospodarka co do zasady rozwija się cyklicznie. Mamy świetny kolejny rok. Ostatnie takie wielkie tąpnięcie było w 2008. Później było jeszcze niezbyt dobrze. Też mieliśmy osłabienie w 2012 roku. Ostatnie lata to jest naprawdę dobrze i może już wielu zapomniało, że potrafi się sytuacja pogorszyć. I nie zawsze... a w większości już w ogóle teraz można powiedzieć, te problemy przychodzą, w większości przypadków problemy przychodzą z zewnątrz. To nie my się musimy nawet przyczynić do tego, że zacznie się psuć w Europie czy na świecie. Napięta sytuacja teraz, Stany, Iran, Stany, Chiny, tak? No, takie różne rzeczy, które mogą, elementy, które nagle mogą być tą iskrą zapalną, która sprawi, że zacznie się coś pogarszać. A wtedy zacznie się psuć rynek pracy. A myślę, że w dużej mierze właśnie to, że bezrobocie jest bardzo niskie, że te płace rosną, też przekłada się na optymistyczne myślenie o tym, że dam radę. Dam radę, spłacę, bo jeśli nie będę pracował tutaj, to pójdę gdzieś indziej, zawsze mnie zatrudnią. No tak Polacy się, trzeba przyznać, jeśli chodzi o rynek pracy, to nie czuli od lat. No ale czy my przypadkiem za bardzo nie straszymy? No bo podjęcie decyzji o kredycie właśnie polega na tym, że bierzemy ten kredyt na 5, 6, 10, 20, a hipoteczny na 30 lat. Tak, no te hipoteczne są na długi okres, na wysokie kwoty. Te sumy, te średnia tego kredytu hipotecznego ze względu na rosnące ceny nieruchomości też cały czas idzie w górę. W ciągu roku wzrosła prawie 10% do niemalże 280 tysięcy złotych. Także no jest to spora suma. No i teraz załóżmy, że zaczynamy mieć problemy z pracą. No obsługa takiego kredytu jest wyzwaniem. Zaczyna ją rosnąć stopy procentowe, które mamy rekordowo niskie od lat. Wystarczą 2 punkty procentowe do tych odsetek. Już dochodzi kilkaset złotych dodatkowej wzrostu raty. Także zawsze lepiej myśleć bardziej zachowawczo, gdy podchodzimy do zadłużania się i wydatków, niż szarżować, no bo niestety widzimy właśnie w rejestrze dłużników, że nawet teraz, gdy wydawałoby się, że jest tak dobrze, tych dłużników jednak przybywa. Czyli jednym słowem, branie kredytów to nic złego. Jak najbardziej, tylko żebyśmy... Tylko trzeba to robić rozważnie, z rozmysłem i z rozwagą. No, dobrze. Chyba mam nadzieję, że nie przestraszyliśmy za bardzo słuchaczy, którzy chcą wziąć też kredyt. Tak. Na pewno nie myśleć z perspektywy pogody dziś, tak? I pakować się na upał, jak jest 30 stopni, a za tydzień może lać. Halina Kochalska, rzecznik biura... Informacji gospodarczej, Infomonitor. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Również Państwu bardzo dziękujemy. 20 minut pozostało do godziny 19. A propos dzisiejszej daty, 22 dzień lipca w kalendarzu. Pan Piotr. Chciałbym powiedzieć tak nieskromnie, że dzisiaj od samego rana dostaję życzenia urodzinowe. Właśnie dzisiaj urodziłem i tak podobno gdzieś tak przed czwartą czy po czwartej. Urodziłem się jeszcze w czasach słusznie minionych i nigdy jakoś szczęścia nie miałem do urodzin, bo kiedy skończyłem 22 lata, to i skończyło się święto 22 lipca. Kiedy byłem małym człowiekiem, nie świętowałem urodzin za bardzo, albo nie pamiętam. Kiedy już tak podrosłem i chciałem coś tam świętować, to zawsze ojciec mi wymyślił jakąś pracę wtedy, bo w święto wtedy trzeba było coś pracować, a mieliśmy swój domek, więc zawsze było co robić. A kiedy już byłem samodzielny i mogłem świętować, to mi zlikwidowali święto i teraz muszę pracować. Panie Piotrze, słyszę, że pan strasznie smutny. To tak na pocieszenie, specjalnie dla pana, urodzinowo. I proszę się tak nie martwić. Thank you. Michał Jutów w Trójce. Tymczasem kwadrans pozostał do godziny 19. Reportaż w Trójce. Już od 40 lat ratują ludzi na Śniardwach. Pomysł narodził się w środowisku żeglarzy z Kędzierzyna Koźla pod koniec lat 70. Obecnie Baza Mazurskiej Służby Ratowniczej jest również ośrodkiem szkoleniowym dla motorowodniaków, ale cały czas pełni też służbę ratowniczą. Posłuchajmy reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej z Miłości do Jeziora. Widzimy sieci rybackie oznaczone znakiem skrajni, żeby bezpiecznie ominąć te sieci, a za nimi baza ratownictwa Mazurskiej Służby Ratowniczej z charakterystycznym czerwonym dachem od 40 lat ozdabiającym brzeg jeziora. Z lewej strony wieża sprzętu elektronicznego oraz już stara, nieużytkowana wieża obserwacyjna. Już się nie siedzi tam z lornetką, dzisiaj siedzi się w biurze, patrzy się w monitory i kamery. Stała etatyzacja w tym momencie to jest 3 osoby na środkach wojewody, a reszta to wolontariusze, którzy poświęcają swój czas dla własnych ideałów. Niektórzy od kilkudziesięciu lat. Kronika Mazurskiej Służby Ratownictwa. Okartowo, Śniardwy. O, tak, to były piękne czasy. Lata 70. Ja jestem ratownikiem. Mój mąż tutaj z kolegą Andrzejem Chudzickim, naszym komandorem, który już nie żyje. Jako koledzy znali się w Kędzierzynie Koźlu, to jest województwo opolskie. Więc przyjechali tutaj. Przyjechali pożeglować, nie? Byli ratownikami, ale tu się zawsze coś działo. Śniardwy są zdradliwe, ludzie się zaczęli topić, więc oni ruszyli na pomoc. I od tego się zaczęło. Trzeba było coś wymyśleć, więc oni wymyślili, że założą tutaj bazę ratowniczą. Cała historia tej bazy to jest przede wszystkim historia klubu żeglarskiego Bryza z Kędzierzyna Koźla. To daleko dosyć stąd. 560 kilometrów. Najwięcej żeglarzy w tym kraju, zresztą do dzisiaj dnia tak jest, jest na południu. Opolszczyzna, Wrocław, Kraków. I tam w Kędzierzynie były 4 kluby żeglarskie w jednym mieście. Bryza była już w latach 50. Wtedy było to w ten sposób, że kluby żeglarskie powstawały przy zakładach. Także no to tam kwitło. A Bryza była klubem przy Stoczni Kozielskiej. W Koźlu była najbardziej nowoczesna stocznia w Europie. Nowiutka stocznia rzeczna w Europie. Pierwszy słyszę, powiem szczerze. To ja pani powiem z punktu widzenia historycznego. Koźle w okresie międzywojennym było największym portem śródlądowym Europy, gdzie potrafiło stać 800 barek. A ja wyszedłem z wojska wiosna 70 i spotkałem kolegę żeglarza, Andrzej Chudzicki. Wstąpiliśmy do jacht klubu Bryza, tego przy stoczni. Błyskawicznie kolega został prezesem, ja wiceprezesem. Klubie przejęliśmy ze stoczni ich posiadłość na Turawie. Stocznia Kozielska miała tam cypel z hangarami, z żeglówkami. Nasza podstawowa działalność na Opolszczyźnie no to była Turawa, bo po Odrze raczej nie było możliwości pływania w tamtych czasach, a Turawa to jednak jezioro. Za wyjątkiem od Muchowskiego i Nyskiego to w zasadzie największe jezioro na Opolszczyźnie. No i pływanie jest piękne, tylko przychodzą wakacje. Trzeba by się wybrać gdzieś dalej. No i w zasadzie wszyscy na Mazury, no bo gdzie? No, tak zwany szlak praojców. Od Rucianego do Węgorzewa i z powrotem. No to tak zajmowało miesiąc. A większość z nas wtedy pracowała w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni, gdzie zakład miał tak zwane urlopy organizowane. Od 15 lipca do 15 sierpnia zakład nie pracował. I wszyscy na miesiąc na urlop, przymusowo. No więc siedzieliśmy na Mazurach. Pływaliśmy zasadniczo na tym, na czym się wtedy pływało. Na omegach. Zaglądam do kroniki. Rok 1978, siła wiatru, 8 stopni w skali Beauforta. To nie da się tego opisać, jak w ułamków sekundy zmienia się pogoda. Na Śniardwach fala potrafi się zrobić tak 1,5 metra spokojnie i to błyskawicznie. Skały, wtedy jeszcze nieoznakowane, w ogóle nieoznakowane były. Duża fala. W zasadzie, jeżeli do tego dojdzie deszcz, to żeglarz, jak nie zna terenu, to nie wie, gdzie jest. Tu się robi morze. To na jednym z rejsów na Śniadwach. Proszę zobaczyć, bez foka płyniemy. Na zrefowanym grocie. Śniadwy szalały. No i pewnego razu w 78 czy w 77 roku tu utonęło chyba z 6 harcerzy na Śniadwach. Rejs harcerski, płynęli przez Śniadwy, burza powywracała im łódki, a oni się pozbierali i reszta popłynęła na wyspy, na Czarcią, a dwie chyba łódki zostały w wodzie z plecakami i z wszystkim. I w tym momencie popełnili błąd, bo wrócili się z wyspy po te rzeczy, no i wszyscy utonęli. Natomiast myśmy mieli w tym czasie obóz na jeziorze Tyrkło i doszliśmy do wniosku, że my też tam pływamy. I w razie wypadku nikt nam nie pomoże. Nikt. Nie było czegoś takiego jak WOPR. Nic nie było. W Mikołajkach też nic nie było, żadnych ratowników. Mało tego, no przecież to mówię o czasach, gdzie jeden telefon był u sołtysa, tak? A jak sołtysa nie było w domu, to co? Myśmy się o tej tragedii dowiedzieli po 3 dniach. Na targu w Orzeszu. No i doszliśmy do wniosku, że jak już nikt tu sobie zażartuje, bo tak wojewodzie powiedziałem, jak się zapytał, no co my tu chłopaki ze Śląska na Mazurach robimy? Ja wiem, bo nikt nie chce warszawiaków ratować, to my będziemy ratowali. No i żeśmy założyli taką stację ratownictwa wodnego. Pierwsze 2 lata stacjonowaliśmy w Okartowie u sołtysa na podwórku, na jeziorze Tyrkło. To taki stary akowiec był. Oczywiście też już nie żyje z 20 lat, ale no fantastyczny człowiek. Piotr Gogołowski. Oj, potężny. Ręce miał takie, że moje dwie to była jego jedna. Był potężny. On był i wysoki, i gruby. Znaczy gruby, on był taki zbudowany, tak, nie? Także po prostu tak. Wyróżniał się wśród ludzi tutaj miejscowych na pewno. Jak szedł, to widać było, że idzie. Myśmy ściągnęli ze Świnoujścia statek. On był robiony w 1942 roku w Richmond jako holownik na inwazję na Europę. I że było śmieszniej, nasi sojusznicy podarowali nam 3 takie holowniki w ramach reparacji wojennych. Anglicy! No i jeden z nich trafił do Świnoujścia, on tam chodził jako lodołamacz. W pewnym momencie kolega Chudzicki pojechał i kupił go. Przytargaliśmy go na Mazury, oczywiście drogą wodną. Odra, no. Warta, Wisła, ale tu jest odcinek, że jest Pisa. Zresztą wszystkie statki duże, my się tu duże statki ściągali, ciągnęliśmy Pisą, a to się da zrobić tylko wyłącznie wiosną, bo jeszcze woda jest. Jest historia, ale się wspomina Rusa. Pływałam na nim. Pierwszy raz go zobaczyłam, Boże, co to za starość, ale to się czuło. Czuło tą historię. Piaskowany był, może tak, bo to jest fachowo piaskowany, żeby zedrzeć kilkanaście warstw farb. Własnymi rękami to robiliśmy. I to był jedyny statek do dzisiaj dnia, który na Śniarwach nie bał się kamieni. Bo on miał nadspawane z przodu wzmocnienia lodowe, grodzie lodowe. I jeżeli na Śniarwach wszedł na kamienie, to się odbijał od kamieni albo kamień pękał. Także myśmy się czuli bezpiecznie. Myśmy zaczynali w Okartowie u sołtysa. No i później żeśmy się zorientowali, że to jest wszystko za daleko od Śniartw. Nam po prostu tutaj wskazał to miejsce, na którym w tej chwili jesteśmy i mamy tą naszą główną bazę. To miejsce. Żeglarzom to było znane. A i to jest historia dopiero. Bo proszę panią, jeszcze 15 lat temu na mapach geodezyjnych tego nie było. To jest jezioro. Jak pani będzie wychodziła, to zobaczy pani taką polanę. Tej polany nie było, bo to była góra. Niemcy urwali tą górę, wysypali tutaj porty. To jest jedno z najbardziej tajnych miejsc II wojny światowej. To są porty poniemieckie. Chodzi o to, że oni tu coś produkowali. Różnie mówią, że jakieś części do V1, czy w każdym razie coś tajnego. Myśmy tylko wycięli trzcinę. No w każdym razie, jak myśmy tu się sprowadzili tutaj. Od 80 roku myśmy to robili wszystko w czynie społecznym. Jakby nie było to 40 lat, tak? No i to takie z różnych akcji. Śniadły uczą pokory, uczą obserwacji. Przecież kiedyś nie było kardynałek. Teraz już w najważniejszych miejscach, takich najgorszych, są ostrzegawcze znaki. I jest troszkę łatwiej. Kiedyś tego nie było. To już jest dużo tych wypadków na Śniadłach. 21 kwietnia 1997 roku. Śmigłowiec Mi-2 na pokładzie 5 osób. Rok później śmigłowiec z hotelu Gołębieski też wpadł do Śniadł. Tak. Zginęło wtedy chyba 7 czy 8 osób. Tak. 98 rok. Dokładnie. Luty. Przeżywaliśmy to wszyscy, wyciągali. Tak. Przecież ja mam tylko 1,60 m wzrostu. Ja miałam tyle siły, tyle poweru, ale mi każda akcja ratownicza dawała. Myśmy swoim zapałem, można tak powiedzieć, zarazili trochę ludzi. Wojsko nam pomagało. Mieliśmy i amfibie, i samochody, bo jak tu było wojsko, jeżeli była jakaś przecena, wojsko się pozbywało, natychmiast nas zawiadamiano i braliśmy samochody z wojska, właśnie amfibie, pontony, no bo mieliśmy to za darmo, a i myśmy to potrafili wykorzystać, a inaczej to by poszło na złom. No, no i tak pomalutku, powolutku, myśmy remontowali śluzy na Guziance, zresztą ostatnio też, na tym żeśmy zarabiali. Zajmowaliśmy się i zajmujemy budowaniem pomostów, wbijaniem pali. To jest niesamowite. Niesamowite to jest, naprawdę. Zaczęłam dostrzegać tą naprawdę ich ciężką pracę i dyżury, i gotowość do niesienia pomocy. No wiadomo, na wszystko brakuje pieniędzy. Zawsze trzeba walczyć o ten kawałek grosza na łodzie, na benzynę czy tam ropę do tego, żeby móc wypłynąć i ratować. A mimo wszystko jakoś się, dzięki tym ludziom, którzy o to walczą, jakoś się udaje. To co? Na Śniadły. To zapraszam. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Z miłości do jeziora. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory smart i sprzęt AGD w super niskich cenach. A do tego teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat nawet 2,5 tysiąca złotych. Tak, nawet 2,5 tysiąca złotych rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60. Zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczy, nawypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... W Carrefour do 3 sierpnia środki do prania Wizir są za 26,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy.